तो ही जगह पे इस्तेमाल हो जाए, सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो इसके बाद हो जाए, गलत जगह में ना लगे और सही जगह में लग जाए। और ये बात साहब क्या कहते हैं जी? ماشاء اللہ جی اور ساتھی غور کریں جی، جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس میں سوالات اس کے ذہن اس پر آتے ہیں، جو آدمی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سوالات آتے ہیں، ان کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جائیں پھر اور کوئی ساتھی بولے جی، زور سے کہو تاکہ سب سنیں، اجتماعات منعقد کرنے کے مقاصد کی بات کی جائے گی، عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اجتماعات منعقد کرنے کے مقاصد، دوسرے بزرگ تھے انہوں نے کہا، ان کا کیا سوال تھا جی؟ اجتماعی سامان استعداد کا صحیح اور غلط، استعداد کا صحیح استعمال، وہ تو ہمارے تبلیغ والے امیر صاحب تھے نا، تو انہوں نے اپنی فکر کا سوال کیا نہیں جی، ادھر سے کون بول رہا ہے جی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق الله العظيم. اصل میں دنیا میں جو وقت بھی ہم گزار رہے ہیں وہ اس فکر میں گزارنا ہے کہ میں کیسے بن جاؤں، میرے اعمال کیسے بن جائیں، میرا وقت کیسے قیمتی ہو جائے، میری استعداد کیسے صحیح جگہ پر لگ جائے، میرا ایک منٹ ایک سیکنڈ، یہ بہت قیمتی متاع ہے، ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کے خزانے، انسان کی زندگی کے ایک سیکنڈ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اتنا قیمتی ہے. جو بزرگوں کا کہنا ہے واف شاہ نباشی جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے یک لہجہ واف شاہ نباشی کہ شاہد کے نگاہ کو ندا گاہ نباشی یہ کچھ پڑھتے تھے پہلا مصرا پورا یاد نہ رہا کہ ایک لہجہ بھی ایک سیکنڈ بھی اس شاہ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جل جلال سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے نگاہ کرم ہو اور ہم غفلت میں ہوں, ہم آگاہ نہ ہوں, اور اس نگاہ کرم کا تاثر قلب کا ہم قبول نہ کر سکے, وہ جائے غفلت کے اور اتنی بڑی محرومی ہو جائے. تو ساری فکر ہی اپنی ذات کی ہے, اب جو ہے ہمارے تبلیغ والے امیر صاحبان کہیں گے تو ساری فکر ہی امت کی ہے, حضور کی فکر ہی امت کی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ساری فکر ہی اپنی ذات کی ہے. تو ان دو باتوں کا جوڑ کیسے بیٹھے. میں نے بہت کام کیا, بہت تقریریں کی, بہت کتابیں لکھی, بہت چرس پھرس کی, اور ہزاروں لوگوں میں دین پھیل گیا, لیکن میں جہنمی ہو گیا تو کچھ کام ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا. وہ ساری فکر ہی ذات کی ہے. اب ذات کی فکر میں جو ہے تو دوسروں کی فکر کو شامل کرنا کیسے جوڑ بیٹھے گا؟ جی اپنے ذہن میں غور کریں سوال پر نہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ساری آدمی جو ہے سراپا فکر فکر ہو جائے, امت کے لیے فکر فکر ہو جائے, اور یہاں کہتے ہیں کہ آدمی سراپا جو ہے تو اپنی ذات کے لیے فکر فکر ہو جائے کہ میرا کیا ہوگا. تم دو کا جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ عزیز صاحب کا آواز آ رہی ہے پوری؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ صرف آواز ہی آ رہی ہے. دو سوال ہیں, ایک تو آواز آ رہی ہے سننا کہ آگے آدمی کچھ بول رہا ہے, دوسرا یہ کہ سمجھ آ رہی ہے. سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے. اچھا تو جس جس جگہ پر دوسرے آدمی کو کوئی دین کی بات کہنا, یا جس جس جگہ پر کسی آدمی کی طرف سے کوئی دینی کام میرے ذمہ آ رہا ہے, تو وہ بھی گویا اپنی ذات کی فکر کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں. مر رہا من کو من کرن پھل یغیر ہو بیدہ, یہ میری ذمہ داری ہوگی نا. جو آدمی دیکھے کسی برائی کو تو روکے اس کو ہاتھ سے, فلم یستطیع فبلسان ہی, تو اس سے نہ ہو سکے تو پھر روکے اپنی زبان سے, فلم یستطیع فبقلب ہی, اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکتے تو پھر دل سے روکے. دل سے کیسے روکے؟ دل میں کوڑے, فکر کرے, دعا کرے, دلی تعلق اس کے ساتھ نہ رکھے جو اس معصیت میں مبتلا ہو رہا ہے, یعنی گویا اس کا بائیکاٹ کرے. یہ نخلا ہوا نثر کو من یف جرک پر عمل کرے کہ میں چھوڑتا ہوں, ترک کرتا ہوں اس آدمی کو, اس آدمی سے جدا ہوتا ہوں, چھوڑتا ہوں اس کو جو کہ کر رہا ہو تیری نافرمانی. نافرمانی کا ایک ایسی حد ہے جس پر جو ہے تو مکمل تعلقات کا قطع ہونا اور ترک کرنا ہے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ تین طلاقیں دے چکا ہے بھائی, اور پھر اس نے بیوی کو رکھ لیا ہے. میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کو مکمل تقاضا تعلق رکھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا. اس کی غمی شادی میں باپ شریک نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ مکمل قطع تعلق کر کے رہنا ہوگا, کیونکہ اس نے ایسے عمل کو اختیار کر لیا جس پر چاروں مجتہدین علماء اس کے خلاف ہیں, چاروں اماموں کے خلاف ہے, بلکہ آٹھ امام جو اور گزرے ہیں جن کے فقہ ناپید ہو گئے, تو ان میں سے بھی اب ان فقہوں پر بھی کام ہو رہا ہے اور لوگ ان کو نکال کر ان کی کتابوں کو شائع کر رہے ہیں, تو فیل صاحب بیٹھے ان کو معلومات ہیں. تو یہ مسئلہ ہمیں تو اس بات کی تسلی ہو رہی ہے کہ شاید بارہ کے بارہ فقہوں میں سے نہیں نکل سکے گا. ہاں جی, تو تھوکنے والا ہمارا برتن لانا ہوتا ہے تو وہ ساتھ ہی نہیں لائے, بتایا بھی تھا. تو اب دین کی اس کو دین کی بات زبانی کہنا, قوت کا استعمال کر کے میں کیسے کہنا, یہ بھی میری اپنی ذات کے بننے بگڑنے کے ساتھ متعلق چیز ہے. میری اپنی ذات کے بننے بگڑنے کے ساتھ متعلق چیز ہے, اس لیے اس کو میں کر رہا ہوں. اگر اس کو میں نہیں کر رہا ہوں تو میری آخرت خراب ہو رہی ہے, میرے اندر بگاڑ آ رہا ہے, میں ضائع ہو رہا ہوں. تو آپ دونوں کی تطبیق ہو گئی, تو فیل صاحب دونوں باتوں کی تطبیق ہو گئی. وہ ایک جگہ میں ایک مرکز میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک عالم تقریر کر رہے تھے کہ پھل یوگا یہ ہو بھیا دی ہی, یعنی روکے اس کو اپنے ہاتھ سے, ہاتھ سے روکے, کھلائے پلائے, اس کو خدمت کرے, اس کی پیر دبائے, اس کے ہاتھوں کا استعمال کرے اور روکے. اس میں کوئی جنگ و جدال لڑائی جھگڑے ہی تو نہیں ہے. ماشاء اللہ, ہاں جی, امام حنیفہ اور اسقلانی کسلانی جو تھے وہ تو پیچھے ہی رہ گئے. ان کو تو صدی میں آ کر تشریح سے سیکھنی چاہیے تھی, تشریح تو امیر صاحب سے سیکھنی چاہیے تھی. ہاں جی, اسقلانی کسلانی کو اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو. ہاں جی, خیر میں آگے بڑھا کہ تشریح آپ سے کہاں سے کی ہے, کون سی کتاب سے. ماشاء اللہ, بہت نادر نقطہ ہے. ہاں جی, اور بہت زیادہ جو ہے تو قیمتی جو ہے وہ ہیرا آپ نے بولا. تو آج بھی اہل علم تھے, ذرا جھٹکا لگ گیا ان کو کہ اس کا حوالہ تو میں کہیں سے پیش نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ تشریح تو وہی ہے جو بزرگوں نے کی ہے, اس سے پہلے آج تک تشریح ہوتی آئی ہے کہ پھل جو غیر بجری اس کو روکے ہاتھ سے, ہاتھ کی طاقت سے روکے. اہل حکومت ہے تو ان کے ذمہ فرض واجب ہے کہ وہ حکم نافذ کر کے روکیں اس کو. تو تین حکومت کے طاقت کے ادارے ہوتے ہیں نا, ایک پولیس کا طاقت کا ادارہ ہوتا ہے, ایک جو ایف سی کا طاقت کا ادارہ ہوتا ہے, اور ایک پوری ملٹری کا ہوتا ہے, ملٹری فورس اور پیرا ملٹری فورس. کہ پولیس کے ذریعے نافذ کرے, اگر اس کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے تو پیرا ملٹری فورسوں کو لے کر ملیشیا سے نافذ کرے, اس کی طاقت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پوری ملٹری فورس کو لے کر اس کو نافذ کرے. یہ اس کے ذمہ فرائض اور واجبات میں سے ہے. یہ بات اہل حکومت کے ذمہ فرض واجب کے درجے میں یہ بات ہے, اس کو نافذ کرے. جس طرح کہ حکومت کی رٹ کو بحال کرنے کے لیے یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بمباری کرنا پڑ رہی ہے, تو یہاں تک قوت کو استعمال کر کے حکم کو نافذ کیا جائے, یہ فل یغیر ہو بیدی ہی ہے. اب آپ اپنے گھر میں, ہاں جی, ملک اپنے قبیلے میں, ہاں جی, اور کسی جگہ کا صاحب حیثیت آدمی کو اس کو ایسی حیثیت ملی ہوئی ہے تو باقی کاموں میں تو دب دبا کر کے ہاتھ کو استعمال کر کے زور لگا کر اس کو روکتا ہے اور سارے کام نکال لیتا ہے, تو اس کے ذمہ یہاں بھی یہ لازم ہو گیا کہ نہ یہ منکر میں بھی وہ ہاتھ کو استعمال کرے گا. پھل یغیر ہو بیدی, قوت کو استعمال کر کے کرے گا, اگر نہیں کرے گا تو تو یہ خدا تعالیٰ کے نزدیک گناہگار ہوگا اور اس پر پھر عذابوں کے دروازے کھل جائیں گے. علاقوں میں کئی عذاب, کئی مصیبتیں, کئی تکلیفیں اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ نئی المنکر کا فریضہ وہاں کے لوگ ادا نہیں کر رہے ہوتے. صحابی کے علاقے کے خوانین نے رابطہ کیا کہ ایک لڑکا تھا بدماش ہو گیا, غریب خاندان کا تھا, بدماش ہو گیا اور بدماش ہونے کے ساتھ اس نے جو ہے تو ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری بھی کر لی. تو میں نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کوئی خوانین بیٹھے انہوں نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ کیا کیا؟ سارے کے سارے نتھو خیرے جائے ان پڑھ. ہاں جی, انہوں نے کہا فیصلہ کیا, پیسے لے کر جو ہے صلح کرا دی. تو مجھے لگا جھٹکا, میں نے کہا اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اس جگہ خون گرے گا. یہی لڑکا اٹھا ان قوانین میں سے ایک اہم آدمی کو اس نے قتل کر کے گرایا, اور جب وہ مرا تو پھر ان قوانین نے جو ہے تو کہا کہ اب ہم کیا اس کے ساتھ مقدمے کریں گے, کریں گے کسی آدمی کو پیسے دے کر اس کا قتل کرایا. میں نے کہا یہ وہ فیصلہ تھا جو اس وقت ہونا چاہیے تھا. جی, یہ ہمارے انگریزی والے بڑے خوش ہو جائے کرتے ہیں. دس واز دا ڈیسیژن ریلیٹڈ ٹو دیٹ سچویشن. یہ تھا وہ فیصلہ جو اس وقت کے حالات کے مطابق تھا نا. تو اس کو نہ کیا تو اس کا اثر یہ ظاہر ہو گیا نا. اس کو جب باہر اس فیصلے کو باہر نافذ نہ کیا گیا تو یہاں جبری نافذ ہوا نا, اس کے تاثر میں نافذ ہوا نا. کہ جب نئی منکر کو ترک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جبری نافذ ہوتا ہے اور جرمانہ لگ کر نافذ ہوتا ہے. تو خاندان کے ایک آدمی کا جب سر سوراخ, اس فیصلے نے جب خاندان کے ایک آدمی کا سر سوراخ کیا تب اس فیصلے کو نافذ کیا. تو میرے بھائی صبح اٹھتے ہی یوں ہم اٹھتے ہیں نا, تو اٹھتے ہی پہلا خیال قلب پر وارد ہوتا ہے. جو خیال قلب پر وارد ہوا تو قلب کا عمل شروع ہو گیا, قلب کا عمل شروع ہو گیا. اب یہ عمل جو ہے یہ قلب کا عمل صالح ہے کہ فاسد ہے, یہ عمل صالح ہے یا فاسد ہے؟ اگر یہ خیال یہ سوچ صالح ہے تو یہ صالح نیت کرائے گی اور صالح نیت سے صالح عمل کرائے گی. اگر یہ فاسد ہے سوچ فکر, اگر یہ سوچ فکر فاسد ہے تو یہ فاسد نیت کرائے گی, اور جو فاسد نیت کرائے گی تو اس سے فاسد عمل کرائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے. تصوف تو خیال کی اصلاح کا نام ہے کہ عمل کی بنیاد جہاں سے چلتی ہے اس جگہ کو درست کیا جائے, اور عمل کی بنیاد جو ہے وہ کہاں سے چلتی ہے؟ عمل کی بنیاد جو ہے وہ قلب کے خیال سے چلتی ہے. خیال بڑھ کر آگے جو ہے تو نیت بنتا ہے, اور نیت جو ہے تو آگے اب آدمی سے عمل کراتی ہے. اس لیے اس جگہ یہ پہلا عمل جو اٹھتے ہی پہلا خیال, پہلی سوچ جو وارد ہوئی, پہلی سوچ جو داخل ہوئی قلب میں, یہاں سے عمل شروع ہو گیا. اور قلب جو ہے, قلب کا کیا لفظی معنی ہوا جو تفیل صاحب؟ قلب کا کیا معنی ہوا؟ کل تمام افعال کی کارکردگی کا محل. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کس کس مادہ سے بنا ہے؟ لغوی معنی اس کا الٹنے پلٹنے کیا ہے؟ ہاں الٹنے پلٹنے والی چیز. ہاں جی اس کا مصدر کیا ہے جی؟ قلب. قلب اس کا مصدر ہے. قلب مصدر ہے جی. اور یہ پھر جو ہے تو مصدر جو ہے تو اسمیہ معنی میں استعمال ہو گیا, اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا. سبحان اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے عمران صاحب جی. سبحان اللہ کہتے ہیں ویسے کہ یہ مصدر جو ہے اسمیہ معنی میں استعمال ہو تو اس کا اس میں بہت مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی بہت الٹ پلٹ ہونے والی چیز, ادھر ادھر پھسلنے والی چیز, ادھر ادھر جھانکنے والی چیز. بیٹھا جی ماشاء اللہ. ادھر ادھر جھانکنے والی چیز, ادھر ادھر متوجہ ہونے والی چیز, الٹ پلٹ ہونے والی چیز. ہاں جی. اور یہ جو ہے تو دن رات کے 1440 منٹ ہیں. ہاں جی 1440 منٹ ہیں. 1440 منٹوں کو 60 سے ضرب دیں تو پھر کتنا بن گیا جی؟ 1440 کو 60 سے اور ضرب دیں. ہاں جی کبھی صاحب ضرب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ 86,400 کہتے ہیں کہ 1440 منٹوں کو 60 سے پھر دبنے تو 86,400 خیالات اس سے ٹکرا کر گزرتے ہیں. جی 86,400 خیالات اس سے ٹکرا کر گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ خیال اور وسوسہ اور حدیث نفس, خیال وسوسہ یا حدیث نفس, یہ دو چیزیں ہیں کہ ان پر اللہ پاک نے پکڑ مقرر نہیں کی ہوئی ہے. یعنی خیال وسوسہ اور حدیث نفس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ مقرر نہیں کی ہوئی ہے. خیال اور وسوسہ قریب قریب کی چیزیں ہی ہیں. کوئی اچھا خیال آیا اور گزر گیا, خراب خیال آیا اور گزر گیا, تو یہ وسوسہ ہے, وسوسہ ہے. اور وسوسہ پر پکڑ نہیں ہے. اور وسوسہ جو ہے تو آگے اہل تصوف کہتے ہیں حدیث نفس بنتا ہے. وسوسہ حدیث نفس کیسے بنتا ہے کہ جب آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس پر اس کو سوچتا ہے, اس پر دھیان لگاتا ہے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے, تو آپ گویا اس کا باطن جو اس کے پیچھے چل پڑا, اب یہ وسوسہ حدیث نفس بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ حدیث نفس کو بھی لکھ کر عمل نامے میں شامل کر کے پکڑ کی بنیاد نہیں بنایا جاتا, لیکن حدیث نفس سے قلب برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت حکیم الامل حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں کو عشق ہو جاتا ہے تو یہ اختیاری ہے, اضطراری نہیں ہے. یعنی یہ اختیاری اور اضطراری نہیں ہے. یہ جو غالب نے کہا کہ کس طرح کہا کہ عشق پر کوئی زور نہیں ہے غالب, عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائی نہ لگے اور بجھائے نہ بجھائے, عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. سچ بات ہے کہ علم اور سوچ اور فکر تو محققین اللہ والوں کا اقوال ہی ہوا کرتے ہیں, باقی کسی کے نہیں ہوا کرتے. باقی ساری ایسی مضمون آرائیاں ہیں, ساری مضمون آرائیاں ہیں. اور فرمایا کہ یہ اختیاری ہے, یہ اختیاری ہے کہ جس وقت تیری نظر خطا ہوتی ہے اور نظر خطا ہونے کے بعد تجھے کوئی صورت پسند آ گئی تو اس کا عکس تیرے قلب پر آتا ہے. جب اس کا عکس تیرے قلب پر آتا ہے تو اس عکس کو تو حدیث نفس بناتا ہے. حدیث نفس کیسے بناتا ہے؟ تو اس کو بار بار اس پر غور کر رہا ہے، اس پر دھیان لگا رہا ہے، اس کے خط و خال سے تو لطف اٹھا رہا ہے باطن کے تصور اور دھیان کے ساتھ. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیال پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہوتا جاتا ہے، ذرا کال میں گھستا جاتا ہے، گھستا جاتا ہے. پھر تو اٹھتا ہے وہاں سے اور جا کر اس کا تذکرہ رازدار کوئی بنا کر اس کے آگے اس کا تذکرہ شروع کرتا ہے. جب تو اس کا تذکرہ شروع کرتا ہے تو آپ فکر کے بعد زبان کا جو ہے تو بول اور کال جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، اب یہ اور پکا ہو جائے گا. اب پھر اگلا جو ہے وہ اگر وہ بھی اسی طرح کا کوتاہی والا ہے، اسی کی طرح کا بے احتیاط ہے، تب وہ بھی اس کے تذکرے کو سیدت اٹھاتے ہوئے اس کو سراتے ہوئے اس پر جو ہے تو جواب دعویٰ دائر کرتا ہے، اس کے جواب میں یہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ تیسری قوت اس کا قلب میں جمانے کے لیے حرکت میں آ گئی. اب اس کے بعد جو ہے تو اب آپ تین مین تھے، آپ نے اس کو قلب میں جمانے کی شروع کر دیں. اب تو گویا مسلسل اس کو اپنے باطن میں پکا کرنے کے کام پر لگ گیا ہے اور تو اپنے قلب کی بربادی کی اور فاسد خیال پر چلنے کی محنت کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، تو اپنے استعداد کو ضائع کر رہا ہے. ہاں جی، تو آپ وہ تعلق اتنا بڑھ سکتا ہے، اتنا بڑھ سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کے علاقے میں ایک عمارتوں کے بنانے والا، پتھروں کے تراشنے والا آدمی جو ہے وہ اس کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا. تو پہلے زمانے کے بادشاہ عدل والے ہوا کرتے تھے، دنیا دار بادشاہ بھی عدل کیا کرتے تھے کہ اپنی رعایا میں کچھ تو خون نہ کریں، اپنی رعایا پر ظلم نہ کریں کہ اس سے جو ہے تو مملکتیں برباد ہو جاتی. تو اس نے سمجھدار لوگوں سے مشورہ لیا کہ اس سے کیسے جان چھڑائیں. تو انہوں نے کہا اس کو اتنی سخت مہم میں ڈال دو کہ اس میں پھنس کر یہ ہو جائے خیال اس کاٹ جائے کہ کیا کریں. کہا کہ اس کو کہو کہ یہ بیستون کا پہاڑ ہے جس کو اس طرف جو ہے تو مویشی پالنے والے لوگوں کی جگہ ہے، کہ وہاں سے ایک نہر بنائے پتھروں کو کاٹ کے کہ وہاں سے دودھ ڈالا جائے تو سیدھا یہاں پر آ جائے گا. تو اس نے تشہ لے کر پتھر تراش کر جوڑ کر کام شروع کیا کیا کیا کیا کیا یہاں تک کہ بادشاہ کے محل تک وہ نہر لا کر پہنچا دی، وہ نالی لا کر پہنچا دی جو کہ وہاں سے دودھ ڈالیں یہاں تک پہنچ رہا اور آ کر حاضر ہو گیا. کہتے ہیں کہ جذبہ محبت والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اتنے زوردار ہوتے ہیں کہ پہاڑوں کو لٹتے ہیں، پہاڑوں کو لٹتے ہیں. اور وہ بس یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کی استعداد ضائع ہوئی ہوتی ہے، مقصد پر لگی ہوئی نہیں ہوتی. اب وہ اتنا عرصہ پتھروں کو تراشتا رہا تو پورا دھن دھیان اس کا جو ہے اس کا قلب کا دھن دھیان اسی پر لگا رہا، اسی کی شکل صورت پر لگا رہا. تو لہذا وہ تعلق اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ گویا وہ اس کی جان بن گئی. اب آ کر کھڑا ہو گیا بادشاہ کے سامنے کہ وہ پہاڑ سے نہر تیار ہو کر، بیستون پہاڑ سے تیار ہو کر آ گئی ہے اور آپ جو ہے ہمارا مطالبہ. اب اسے پھر ماہرین سے کہا کہ اب اس سے کیسے جان چھڑائیں. تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ ہم آپ کی جان چھڑا دیں گے، فکر نہ کریں. تو پتھروں کو تراش کر اپنا کام کر رہا تھا تشہ لیے ہوئے, اور کے اس نے کہا شیرین تو مر گئی, شیرین تو مر گئی. اس نے اٹھایا تیشہ, مرا اپنے سر میں اور اسی جگہ مر گیا. کہ وہ تعلق اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس پر جان دینے میں اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگائے, اس پر جان دینے کے لیے کسی سوچ کی اس کو ضرورت نہیں پڑی, اور اس نے فوراً جان دے دی اور اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا. تو اے میرے بھائی, جس وقت یہ جاری ذکر کرانے کے بعد اس میں ذات اور مراقبات سے ہم آدمی کو گزارتے ہیں نا, تو وہ فضل تعالی اس طرح کی وابستگی زیادہ ذل جلال سے ہو سکتی ہے, اس طرح کی وابستگی ذات ذل جلال سے ہو سکتی ہے. جیسے ہمارے سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام ان کا اور جان کے احساس پر, نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر رگے جان ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی نشاسہ چھا گیا, نام میں تاثیر دور جام ہے. ہاں جی, کہ ہر ہر رگ ہے سمت علی نجلود ہم وقلوب ہم ملا ذکر اللہ, سمت علی نجلود ہم وقلوب ہم ملا ذکر اللہ. انسان کا پورا بدن اور انسان کا دل ہی اللہ کے ذکر سے نرم ہوتا ہے. انسان کی جلد, انسان کی کھال, انسان کے بال, انسان کا بدن, انسان کا دل, سارے کا سارا سراپا یاد میں مو ہو کر اور یاد کے اثرات کو لیتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور لطف اس کا ایسے, ہاں میرے بھائی, لطف اس کا ایسے کہ جیسے ارے چشم بزرگوں کا قول ہے کہ چشتیان در سما این چنی لذت یابن, کہ دردہ ازدواج نیست. اس طرح اللہ کے تعلق والا کلام پڑھا جاتا ہے تو اس میں اہل چشت ایسا لطف پاتے ہیں کہ وہ لطف 10 شادیوں میں نہیں ہوتا ہے. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. سبحان اللہ, اللہ پاک نے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, پکڑ لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست. خلیل وہ دوست ہوتا ہے, ہاں جی, کہ جو محبوب کی رضا کے علاوہ کسی کے رضا کا نہ رہا ہو. خلیل, خلیل الخلت, ہاں جی, یہ محبوب کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا کا نہ رہا ہو, یہ ہو گیا خلیل. ہمارے علاقے میں جو ہند کو بولی جاتی ہے نا, تو اس کا محاورہ ہے, اس نے جن خلیل کی تھی, مطلب سب کچھ اس نے اڑا دیا, ختم کر دیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہمارا ایک مامو تھا تو وہ چرسی بھنگی اور کوالی والی پیروں کے ہاتھ چڑھ گیا. تو میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک دن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی دکان ساری کی ساری ختم ہو گئی, ایک کمبل اس کے پاس باقی رہ گیا تھا, تو رات کی کوالی میں اس نے وہ بھی پھینکا ہے, ویل میں پھینکا ہے, تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا جی. تو بڑے بوڑھے کہہ رہے کہ اس نے اس سے جد خلیل کی تھی, میں اس کو سن رہا تھا, سمجھ تو نہیں آ رہی, لیکن سن کا مجھے یاد رہ گیا جی. گویا کچھ بھی اس نے نہ چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کو جب ایک خطاب ملا, فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ کیسے ملا ہے. فرشتوں کو کہا کہ جا کر آزمائش کرو تو یہاں پتہ چلے کہ خلیل ہیں کہ نہیں ہیں. تو اس میں فرشتہ آیا کہ کتنے ریوڑ تھے بکریوں کے, بھیڑ بکریوں کے ابراہیم علیہ السلام کے. اور ہمارے مفسرین تو انہوں نے روایات کو نہیں لیا کرتے اسرائیلی روایات کو, لیکن شاہ عبدالقادر مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موضع القرآن میں لی اور بڑی دلچسپ. اس لیے اس کے بارے میں اصول ہے کہ وہ روایات اسرائیلیات کی کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکرا نہ رہی ہوں, ان کے خلاف نہ ہو رہی ہوں آ رہی ہوں, ان کو لیا جا سکتا ہے. اور تاریخی جو ہوں وہ تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی کیا بات کہہ رہے تھے؟ فرشتے کو بھیج آزمائش کی بیڑ بس کی. ہاں وہ ایک ہمارے استاد صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ پتہ کہ 2000 ریوڑ اور 2000 ہر ریوڑ کے ساتھ ایک کتا اور کتے کے گلے میں جو ہے تو سونے کا پٹا جی, اور ساتھ جو ہے تو اس کے اتنے چرواہے, اتنا مال و دولت تھا. تو فرشتہ آیا جنگل میں نکل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام, اس نے جاڑی کے پاس جو ہے تو اس نے اللہ اللہ اللہ ذکر کیا. تو ہمارے ایک استاد صاحب جو ہم نے پڑھا وہ کہتے تھے کہ ذکر کیا سبو ہن کو دوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. یہ تو اس کی ترابی کی تسبیح میں یہ الفاظ آتے ہیں نا. تو نے کہا سبو ہن کو دوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. وہ ایسی کشش تھی, ایسی کشش کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور گئے اس کے پاس. اس نے کہا کہ پھر یہ نام لو. انہوں نے کہا مفت مفت نہیں لیا کرتے, کچھ کچھ دو. انہوں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ آپ کا ہوگی. لیا, اللہ اللہ کیا, پھر خاموش ہوا. پھر کہا پھر کہو. پھر کہا وہ دوسرا ریوڑ دیا, دیتے دیتے دیتے دیتے یہاں تک کہ سارا اپنا مال و دولت دے دیا. پھر کہا پھر کہو, پھر اللہ اللہ کرو. انہوں نے کہا کچھ لاؤ نہ کچھ دو تب کریں گے, ایسے تو نہیں ہوتا. کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہا, یہ مفت مفت میں تو نہیں ہوا کرتا یہ. تو اس پر جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم آپ کے غلام ہو جائیں گے, تو جب آپ کا جی چاہے گا آپ بول بولے گا ہم سن لیا کریں گے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ان سب کچھ اپنا جو ہے وہ لٹایا اور جان کو بھی بیچا. جی سید سلیمان ندوی نے مطلب کی نعت ہے, جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار, جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار. ہاں جی دوسرا مصرع کیسا ہے جی؟ عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں. عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں, جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار, عشق زار نبوی مصر کا بازار نہیں. احد کی جنگ میں جس وقت آپ چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے تو پہلا دفاعی حصار آپ کا بنایا انصار نے, دوسرا دفاعی حصار بنایا قریش نے, اور زوردار حملہ آتا تھا اور انصار جو ہے شہید ہو رہے تھے. یہاں تک کہ کفار نے انصار کا جو اظہار تھا اس کو توڑ دیا, اس کو توڑ دیا. آپ جو ہے تو قریش کا آ گیا اظہار پر بات آ گئی. تو کہتے ایسے مشکل حالات ہو گئے کہ لڑنا نہیں ہو سکتا تھا, بچاؤ کرنا وار کو روکنا ہو سکتا تھا, لڑنا نہیں ہو سکتا تھا. ڈالیں لیے ہوئے واروں کو روکتے تھے اور آپ کے آگے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے تو وار کو روکتے روکتے روکتے کہ ڈھال میرے ہاتھ سے گر گئی, ڈھال میرے ہاتھ سے گر گئی اور یہ ساتھی کیا بات کر رہے تھے, مولوی صاحب آپ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کو کیا بات کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ جواب دو کھڑے ہو کر. اچھا اچھا آپ سورا خراٹے کر رہے تھے, یہ سو رہا تھا. تمہارا آدمی کو جس کا آپ لطف آتا ہے اسی میں لگتا ہے آج. سبحان اللہ جی, کیا بات تھی؟ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈھال پکڑے ہوئے وار روک رہا تھا روک رہا تھا روک رہا تھا یہاں تک کہ ڈھال مجھ سے گر گئی. اگر میں ڈھال کے نیچے ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار آ رہا تھا, تو اس لیے پھر میں ڈھال کے نیچے نہیں جھکا, میں دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے ایسے کھڑا ہو گیا. تو تلوار کے برچے کے وار آ رہے ہیں اور بغیر ڈھال کے کھڑے ہیں, تو ایسے نہیں کہ جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار. عشق زارے نبی مصر کا بازار نہیں. کہ وہ فرات کا واقعہ میں نے سنایا نا کہ اس کو ایک سیکنڈ نہیں لگا جان دینے میں, سوچتے ہوئے ایک سیکنڈ نہیں لگا نہیں. کیونکہ اتنا عرصہ جو اس نے مجاہدہ کیا تھا اس سے وابستگی اس کو ہو گئی تھی, اس کا دل لگ گیا تھا, اس کا مقصد ایک شکل صورت اس کا مقصد بن گئی تھی, جس پر جان دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو فرشتوں نے تسلیم کیا کہ واقعی یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, واقعی وہ بات ایسی ہی ہے کہ انہوں نے اپنی کسی چیز کو آپ سے پیارا نہیں رکھا ہوا یہاں تک کہ اپنی جان کو. آئی تو جن استاد صاحب نے میں یہ بات سنائی انہوں نے پھر آگے اور بات نشے کی بات سنائی. دور دراز ایک دیہات میں گیا ہوا تھا تو وہاں ایک اللہ والے تھے, سیدھے سادے آج میں کوئی بکریاں بکریاں چراتے ہوئے آپ پھرے, تو ہم تو وہاں کے بہت بڑے رئیس بہت بڑے خان تھے اس کے مہمان تھے, اور اس مہمان رئیس کے بارے میں فکر تھی لوگوں کو کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نمازی ہو جائیں, تو مجھے لے گئے تھے ان سے ملاقات کے لیے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ امام صاحب کو بلایا جائے کہ امام صاحب بھی آ کر بیٹھے تو ان کا رابطہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے. تو امام صاحب نے بات شروع کی, امام صاحب نے پہلے خلت کو بیان کیا, یہ خلیل خلت میں نے تذکرہ کیا نا, خلت کو بیان کیا. خلت کو بیان کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ خلیل کے بعد جو ہے تو قرآن پاک نے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا ہے, خلیل کے بعد لفظ استعمال کیا حبیب استعمال کیا ہے. کس آیت میں ہے جی؟ جی حافظ سلمان تو ہے نا, چلے اس میں ایک یہ ابھی آپ کا ذہن سوچ رہا ہے پھر کسی کے ذہن میں آ جائے گی بات. اس میں دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایک حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی سفر میں ایک جگہ ان کا قیام آ گیا. صبح کی نماز پڑھی تو صبح کی نماز کے بعد امام صاحب درس دے رہے تھے. درس میں تذکرہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. زمین آسمان کے پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ ہے معرفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور نو لاک لما خلق تر افلاک جو ہے یہ تو فیض صاحب لو لاک لما خلق تر افلاک اور لو لاہ لما خلق تر افلاک ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لو لاک لما خلق تر افلاک اور لو لاہ لما خلق تر افلاک ضمیر خطاب کی ایک میں ضمیر غائب ہے. اچھا جی تو فرق پر کیا تو فرق کیا بنا اس کا پھر؟ تو یہ روایت دونوں طرح کی روایت آئی ہوئی ہے. جی مراد تو ایک ہوگی جی. ایک میں بطور خطاب فرمایا اور ایک غائب کا سیدھا استعمال کرتے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا نا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لو لاہ لما خلق تر افلاک, یہ تبرانی کی حدیث ہے. اس پر کام کرو پھر اس پر کام کرو پھر جو میں نقطہ بتا رہا ہوں اس کو بھی آپ لے کر پھر اس پر غور و فکر کریں. تو فرماتے کہ لو لاہ لما خلق تر افلاک میں اس میں فصاحت اور بلاغت زیادہ ہو رہی ہے. اس میں کچھ علم معنی اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اس پہ زیادہ معنی میں کشش اور زور پیدا ہو رہا ہے. تو لو لاک لما خلق تر افلاک عام طور پر محسوس ہے, مشہور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتے تو حدیث کی روشنی میں وجہ تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور دوسری بات سمجھ جو ہے تو وجہ تخلیق کائنات جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. تو یہ وجہ تخلیق کائنات کا جو لوگ بہت توحیدی ہوتے ہیں نا, توحید بہت کرتے ہیں, جن کو توحید کا اعزاز ہو جاتا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول توحید کا اعزاز ہو جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو آیت جو ہے اس حدیث کے یہ حدیث اس آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. تو لہذا آیت کا جو ہے وہ مفہوم جو ہے وہ لیا جائے گا کہ وجہ تخلیق کائنات اللہ کی معرفت ہے. تو مولوی صاحب درس دے رہے تھے اور درس دینے میں جو ہے تو ذرا میری طرح کمزور ہوں گے اپنے مقتدیوں سے ڈرنے والے, ہاں جی کہ بیچ میں جو شیطان بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خفا ہو گئے, تو میں کیا کروں گا, میری تنخواہ کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا جو مجھے ملا ہوا ہے, ہاں جی اگر میں نے اس بات کو بیان کر دیا تو میں کیا کروں. تو بڑے پریشان ہو گئے. اس زمانے میں ہمارے اکابر دیوبند کا طریقہ ہوتا تھا کھدر کے شلوار قمیض, کھدر کے ٹوپی یا کھدر کی پگڑی, تو دیکھنے میں دیہاتی نظر آتے تھے جیسے گویا بھی حل بیل چھوڑ کر آیا ہے. حضرت بولا کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ کا یہ لباس ہوتا تھا, حضرت بدنی کا بھی یہ لباس ہوتا تھا, حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کا یہ لباس ہوتا تھا. حضرت شیخ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ صاحبہ نے آپ بیتی میں لکھے ہوئے نا کہ جو علی گڑھ میں رشتے دار ہمارے پڑھتے تھے ان کی طرح کے شلوار قمیض بڑے نفیس کپڑے کی بڑی زبردست دردی سے سلائی ہوئی اور بڑے زبردست سلیپر جو علی گڑھ پہنے جاتے تھے مجھے بنائے میرے لیے اور میں پہن کر بڑے سر میں گھر میں آ کر پھرنے لگا کہ آگے سے والد صاحب آ گئے. وہ تھپڑ مارا اور ایسی پٹائی کی کہ اس کے بعد سے ان نفیس کپڑوں کا جذبہ ایسا ہٹایا کہ ساری عمر کھدر پہنا, حالانکہ بہت خوبصورت نوجوان تھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت خوبصورت نوجوان تھے, ساری عمر کھدر ہی پہنا, ان کو پہننے کا جذبہ ہی نہیں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کھدر کے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مولوی صاحب بھی خوش ہے کہ کوئی ذرا مضبوط کوئی دیہاتی آدمی آگے بیٹھا ہے درس میں, اور دلچسپی بھی لے رہا ہے, ادھر سن بھی رہا ہے. ہاں جی, تم نے کہا حضرت میں ایک بات عرض کر دوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو بولو بولو بھائی بولو. تو انہوں نے کہا کہ واقعی وجہ تخلیق کائنات تو معرفت الہی ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے, اللہ کی معرفت ہی ہے. وجہ تخلیق کائنات تو اللہ پاک کی معرفت اور پہچان ہی ہے, لیکن چونکہ اس پہچان پر سب سے زیادہ کمال پر جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے, وہ مقصد تخلیق کائنات پورا ان کی ذات سے ہوا, تو لہذا جس ہستی نے مقصد تخلیق کائنات کو بدرجہ اتم پورا کیا تو وہ بھی وجہ تخلیق کائنات ہوئی نا. مولوی صاحب کی جھاڑ میں جانا ہے, کہا جی ہوئی. ہاں جی, حضرت تو تشریف لے گئے, اس سے جو تحقیقات کر لے گا کہ یہ آدمی کون تھا کون تھا کون تھا, اس کو پتا چلا کہ یہ تو عبدالقادر طاہر پوری صاحب تھے. ہاں جی, تب اس کو پتا چلا کہ واقعی اس بات کو یہی کہہ سکتا تھا, ذرا کوئی کیسے کہہ سکتا تھا. سبحان لولا کا لما خلق لولا کا لما خلق الافلاق اور لولا ہو لما خلق الافلاق. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ فارسی کا ہے کہ علم بلا تصوف ریا باشد و تصوف بلا علم زندگا باشد. سبحان اللہ, کہ علم بغیر تصوف کے ریا ہوگا, لیکن تصوف بغیر علم کے یہ زندگیت بن سکتا ہے. ہاں جی, کس پیسے احوال آتے ہیں کہ آدمی کے علم بنیادی طور پر مضبوط نہ ہو تو آدمی کے سخت پھسلنے کے حالات ہو جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ سہیل صاحب کو میں نے کہا ہوا تھا کہ دوران بیان جس وقت کوئی غلطی ہوا کرے اسی وقت کھڑے ہو کر تصحیح کیا کرو گے تو تب ہمیں پسند ہو گیا, اگر اس وقت تصحیح آپ نے کی بعد میں کی ہے تو پھر یہ نہ ہوا مسئلہ. سبحان اللہ جی. تو وہ کہتے ہیں رائے پوری رحمۃ اللہ کی بات یہ سنی تو بڑا آدمی کو بڑی حیرت سے کہا کہ ہاں واقعی یہی یہ بات کہہ سکتے تھے. تو مضمون ہم کیا بیان کر رہے تھے جی, مضمون کی طرف مڑے واپس. جی جی, ہاں حبیب کا لفظ آیا تھا نا, تو جو مولوی صاحب تھے نے خلیل کی بات مکمل کر کے پھر حبیب کی بات شروع کی. ہاں جی, جب حبیب کی بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ خلیل وہ ہے جس نے محبوب کے لیے سب, جس نے محبوب کی چاہت اپنی چاہت محبوب کی چاہت میں اپنی چاہت کو ختم کر دیا, اور حبیب وہ ہے جس کی چاہت کو محبوب دیکھ رہا ہو. اللہ, پھر انہوں نے دو آیتیں پڑھی, ایک یہ پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تجھے تیرا رب اتنا عطا کرے گا اتنا عطا کرے گا کہ ایک محبوب تجھے راضی کر دے گا. لیکن دیکھیں نا, یہاں محبوب کی رضا کا خیال کیا جا رہا ہے نا. ہم نے کہا جی ہاں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ہاں جی, اور دوسری کو انہوں نے کوئی پڑھی جو اب یاد نہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, دوسری کو انہوں نے پڑھی وہ اب یاد نہ رہی. جی کون سی؟ ہاں ماشاء اللہ, دیکھیں ایک پہلے میں نے بیان کیا ہے تو طارق صاحب کو یاد ہے. قد نرا تقلبک, آیت پڑھو جی سورۃ تیسرا. ہاں جی, قد نرا تقلبک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ہاں, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. قد نرا تقلب لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو ترجمہ کرو تو پھر سر ماشاء اللہ جی. ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف تیرا بار بار دیکھ رہے ہیں, پر ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے. تو مولوی صاحب تھے پنجابی نا. ہاں جی, یہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اشرف دال کے پاس ایک گاؤں ہے, نام ہے اس کا, جاتے ہیں دائیں طرف کو آتا ہے. تو اس کا یہ خاندان تھا کہ ان کو ان خواتین کے خاندان کو حکومت برطانیہ نے برٹش آف او بی ای آرڈر آف دا برٹش امپائر دیا ہوا تھا. اتنے بڑے خاندان تھے, ان کو دعوت دینے کے لیے ہمیں لے گئے تھے. تو مودی صاحب تھے پنجابی. تو انہوں نے فرمایا پھر کہ اے محبوب, تہاڈی پسند آسا نے خیال کیتا کہ اے محبوب تیری چاہت کا ہم نے خیال کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. پھر جس قبلہ کو تو پسند کرتا تھا تو اسی کی وجہ اس کی طرف ہم نے تمہارا چہرہ پھیر دیا. سبحان اللہ. تو کہتے وہ خلیل کا مقام ہے, یہ حبیب کا مقام ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم تو بڑے متاثر ہو رہے تھے کہ دارالعلوم کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بڑے علم والے ہیں. ہاں جی, اور یہ ہمارے نوجوانان صاحبان ماشاء اللہ سے ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ بات پڑھی گہری تحقیقیں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہے بولی صاحب, بکری چراتی چھوڑ کر آیا ہے اور اس نے کیسا دکھتے بولے. سبحان. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لہذا آپ کی جو چاہت تھی, آپ اپنے رخ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. جی, اور مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین میں تھے آپ. یہاں تک کہ اسی وقت آپ نے جو ہے تو اپنا منہ چہرہ مبارک جو ہے پھیرا بیت اللہ شریف کی طرف, اور یہ رخ بالکل الٹا ہو گیا کہ امام جو ہے تو سب سے پیچھے آ گیا اور صفے جو ہے تو آگے ہو گئی, اور 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا کہ ان کو آپ کے ساتھ اتنی مناسبت اتنا قرب تھا کہ کوئی سوچنے کا یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا کیا سوچنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب آپ نے چہرہ مبارک پھیر دیا ہے تو ہم نہیں پھیر دیا. یہ اشرف بشرا ہے. ہاں جی, یہ اشرف بشرا ہے. اسی موقع پر ان کو بشارت ہوئی ہے جنت کی, اسی واقعے پر جنت کی بشارت ہوئی ہے نا, اسی واقعے پر ان کو جنت کی بشارت ہوئی ہے. قربانیاں تو پہلے سے تھی, سب کچھ تھا, ان کو بشارت ہو گئی کہ یہ دنیا میں ان کو بشارت ہو گئی کہ یہ جنتی ہیں. لیکن مقبل آرا بیش بود حیرانی, جو قبول بندے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ حیرانی ہوا کرتی ہے, بہت زیادہ حیرانی ہوا کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو عشرہ و بشرہ کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں, انہوں نے حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے خزیفہ, تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کسی کو بتانے نہیں ہیں, تو لہذا آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ نے بتانے نہیں ہیں. بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے. جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی غم اور اتنی ہی فکر ہوا کرتی ہے. تو نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا نام اس میں نہیں ہے. محمد طفیل صاحب کہے گا جب حضور نے فرمایا یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان کو نہیں سوچنا چاہیے تھا اس بات کو کہ منافقوں میں ہے یا نہیں ہے. اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے جی؟ صاحب پریشان. کیا آپ نے فرمایا ہوا ہے ہر ایک آدمی کو اس پر یقین اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہے, اور ادھر جو ہے تو فاروق عدل کہتے ہیں کہ میں منافقوں میں ہوں کہ نہیں. ہاں جی, تیرے تصوف نے ایک بات کو بیان کیا, غلبہ حال, غلبہ حال کو بیان کیا کہ غلبہ حال جب ہو جاتا ہے تو ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں. تو اپنی فکر آخر کا ایسا غلبہ حال تھا, ایسا غلبہ حال ہوا کہ اس میں یہ بات بھی سامنے نہ رہی کہ تیرے تو جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں غلبہ حال میں جو ہے تو انسان جو ہے انسان مرفوع القلم ہے, غلبہ حال میں مرفوع القلم ہے. غلبہ حال میں سے جو بات ہوئی وہ دوسرے لوگوں کے لیے تو دین نہیں ہے لیکن اس کی اس پر پکڑ نہیں ہے. تو اس لیے جس وقت غلبہ حال میں منصور حلاج نے الحق کہا تو اس کی ولایت بھی اپنی جگہ پر بحال رہی, لیکن علماء اکرام کا پھانسی کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پر بحال رہا. تو یہ اس کو پھانسی اور قتل کرا کے گنہگار نہیں ہوئے, اور وہ انالحق کہہ کر گنہگار نہیں ہوئے. کہ ایک لطیفہ ہے نا, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرا ہے. بادشاہوں میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے اونچے درجے کے ولی ہے کہ دنیا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جو 7 اونچے مقام کے اولیاء ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. ابراہیم بن ادم, اور کیسے اولیاء اللہ, جیسے اولیاء جیسے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, اس فہرست میں 7 آدمی ہیں. جس میں پہلے نمبر پر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور دوسرے پر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تیسرے پر جو ہے تو احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, چوتھے پر جو ہے تو حسن سنجر رحمۃ اللہ علیہ, پانچویں پر جو ہے تو ابو سعید ابو خیر ہے, چھٹے پر جو ہے تو اسماعیل سامانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ, ساتویں پر جو ہے تو ابراہیم محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی, ان کو حفظ سلاطین کہتے ہیں, حفظ سلاطین ان کو کہتے ہیں. جی, آپ پتہ نہیں یہ حفظ سلاطین کس وجہ سے کہتے ہیں, اس کی تحقیق کوئی کرے گا. جی, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں آخری صفحہ پر حفظ سلاطین لکھے ہوئے ہیں, اس میں یہ 7 کے نام. تو کیا بات تھی جی, اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پوچھے تھے کہ ولی تھے, اور کسی جگہ پر بھی جاتے تھے وہاں پتہ چلتا تھا کہ کوئی اللہ والے ہیں تو ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ والے لیکن ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوتے ہیں, بالکل بغیر کپڑوں کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پاس سے گزرے, اس مزدور فقیر کے پاس سے گزرے, اور اپنی چادر پھینکی اس کی طرف کہ پردہ کرو. طے شدہ چادر تھی نا پھینکی, اس چادر کا طے جو کھولی نا تو انہوں نے اقتدار کی جنگ میں جن 4 بھائیوں کو قتل کیا تھا, دارا شجاع مراد دانیال ان کو قتل کیا تھا, ان 4 کے سر اس فقیر نے سامنے کر کے دکھائے کہ ان 4 کو تو نے قتل کیا ہوا ہے اقتدار کی جنگ میں. تو شرح ان کا قتل جائز تھا اس وجہ سے کیونکہ حکومت اسلامی کی خراب بغاوت کر چکے تھے. تو اس میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے تلوار نکالی اور کہا 5واں سر تیرا ڈالوں اس میں, بس چادر اس نے لی اور پردہ کیا فوراً ساری بجزوبیت کا خاتمہ کر کے ہوش و حواس جگہ پر کر دیا جی. سبحان اللہ. تو اس دور کے علماء نے کہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر سے کہ اگر آپ آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ نہیں کرتے تو والد صاحب آپ کا دارا کو دے رہا ہے, اور دارا کے ہاتھ میں اقتدار اگر چلا گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے ہاتھ چلا گیا, کیونکہ یہ جو ہے وہ ویدانتا عقیدے کا آدمی تھا دارا, ویدانتا عقیدے کا آدمی تھا جس میں کہ سارے جس طرح کے آج کل مذہبی ہم آہنگی کے کیا کہتے ہیں, ابھی آپ کا وزیر جو مذہبی وزیر مذہبی امور نہیں ہے, وہ وزیر مذہبی ہم آہنگی ہے, یش آدمی ہمارے ہلکے کا آدمی یش آدمی ہے, لیکن اب وہ جو امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ وزیر مذہبی امور نہیں ہوگا, وزیر مذہبی ہم آہنگی ہوگا یہ, بلکہ ان کا تو آرڈر آیا تھا, اس آرڈر کے تحت ساری یونیورسٹیوں میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں گے, شعبہ مذہبی ہم آہنگی, پشاور یونیورسٹی کے شعبے کو مذہبی ہم آہنگی کیا ہوا ہے, تو جس چیئرمین نے ہم آہنگی اس کو کیا تھا اس کے لیے ہمارے دل سے بدعا نکلی کہ یار اس کو وائس چانسلری کا کی کرسی نہ دکھانا, تو بڑی اس سے سر پیر مارے لیکن بیچارہ مستقل نہ دیکھ سکا, اور کوہاٹ یونیورسٹی کے شعبے کو جس نے مذہبی آہنگی بنایا تھا اس کے لیے بدعا ہوئی, تو پتہ نہیں کتنا عرصہ جو ہے تو قید میں رہا اغواکاروں کی, کیونکہ اس سے زیادہ کوتاہی ہوئی تھی, کیونکہ اس نے جو ہے تو ایک سرکاری خرچے پر عیسائی مذہب پر پی ایچ ڈی کے لیے ایک عیسائی پادری کو بھیج بھی دیا تھا, تو آپ کے مذہبی شعبوں کو یہ ختم کر کے ان کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پڑھے لکھے طبقے کا دینی شعور ہی نہ ہو, تو نا آپ کے ملک کو ایسے ادارے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے وزیر وزراء جو ہوتے ہیں یہ ایچ ای سن کالج لاہور کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کا جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اسمبلی پر بیٹھتے اوپر جو سپیکر آپ کا سپیکر وزیر داخلہ عمران خان یہ سارے جو ہے یہ پڑھے ہوئے ہیں ایچ ای سن کالج کے, جس میں کہ کوئی دین کی فضا ہی نہیں, اسلامیات کا مضمون اس زمانے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا, اور نواز شریف کی تربیت مدر ٹریسا عیسائی نن نے کی ہے, اس میں پادری ہوتا ہے نا تو عورت کو نن کہتے ہیں, اس نے کی ہے, اور یہ عورت ہے کہ اس کو او بی ای آرڈر آف برٹش امپائر ملا ہے اپنی خدمات کے بدلے میں, تو دشمن یہاں تک پہنچتا ہے اور یہاں تک کام کرتا ہے, تو آپ بتائیں آپ کہاں تک تربیت کی ضرورت ہے, کہاں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, کہ نظام تعلیم اگر ایک بات نہ دے سکا تو اس کے معاشرے کے دینے کا اس کو تو بندوبست کرے گا نا, تو شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تربیتی نظام نے ان کا تربیتی نظام آخر میں شاہی محل میں گھسا ہے, مغلوں کے شاہی محل میں شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا تربیتی نظام گھسا ہے, اور گھسنے کے بعد اس تربیتی نظام نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی تیار کیا ہے, یہ خواجہ معصوم کا جو ہے تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے, اور وہ فارسی کی کتاب تھی میرے پاس اس وقت وہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ چیزوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, ضائع ہو گئی. اس کے آخری صفحہ پر لکھا ہوا تھا کسی بزرگ کا قول, خواجہ معصوم کا قول یا کس کا قول ہے, کہ چوں بطر بطرف سینہ شہنشاہ نظر کردم, چوں بطرف سینہ شہنشاہ نظر کردم او را از انوار معمور یافتم, کہ جب میں نے شہنشاہ کے سینے کی طرف نظر کی تو اس کو میں انوارات سے بھرا ہوا پایا. تو اس پرامن تربیتی نظام کا اثر جب یہاں تک پہنچا تو اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال شریعت نافذ رکھی ہے اور خلفائے راشدین کے طرز پر نافذ رکھی ہے. اور 50 سال جہاد کیا ہے, وہ نافذ رکھنے کے لیے 50 سال لڑنا پڑا ہے اسے. 25 سال شمالی ہند میں جہاد کیا ہے اور 25 سال زندگی کے باقی جنوبی ہند میں گیا ہے, اس لیے اس کی وفات بھی دہلی میں نہیں ہوئی ہے, اورنگ آباد جنوبی ہند میں ہوئی ہے. اور شیخ تنتاوی کی ایک تحریر ہے نحن والآن فی الہند, اس میں اسے لکھا ہے کہ میرے خیال میں 4 خلفائے راشدین کے بعد 5واں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے اور 6ٹا خلیفہ راشد اورنگزیب عالمگیر ہے. یہ شیخ تنتاوی بہت ان کا بہت قابل عالم عربوں کا, ہاں جی. تو اس تفسیر جواہر قرآن ہے اس کی, یہ ظلال القرآن, ظلال القرآن. اچھا, اور یہ سید قطب کی تو فی ظلال القرآن ہے, سید قطب کی فی ظلال القرآن ہے, یہ سید قطب کی ہے. اس کی تفسیر جو ہے تنتاوی کی, اس کا نام وہ جواہر القرآن ہے, وہ جواہر القرآن ہے. اور اس نے جدید سائنسی تحقیقات کا اتنا احاطہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں کسی تفسیر نے اتنا نہیں کیا ہوا. یہ تفسیر جب شائع ہوئی نا تو علامہ بندوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت غمین اور بہت پریشان ہوئے, کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے اپنی تفسیر روح المانی جو تھی یہ بیچ کر ٹکٹ کے پیسے کیے اور اس کے پاس گیا, تنتاوی کے پاس میں گیا اور اسے میں نے کہا کہ تو بتا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اس نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے. تو میں نے کہا تو نے جو آیتوں کی تفسیر کو سائنسی تحقیقات کا پابند کیا ہے, کل اگر یہ سائنس بدل گئی تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں چونکہ آدمی تو عالم تھا, اہل علم تھا, قدر تھا, اہل علم جو ہے تو اہل علم کا قدردان ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ انت ملکن جیت لہدایتی. یہ تنتاوی نے پھر ہمارے ہندی یعنی وہ پاکستانی عالم کو کہ آگے عرب عالم کو جو ہے ہتھیار ڈالنے پڑے. تو اسے کہا انت ملکن جیت لہدایتی, تو فرشتہ ہے جو میری ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے حضرات کے بولے ہوئے مضامین ہیں, ہم نے سنے ہیں. عمر اچھی تھی اس وقت, بات یاداشت میں رہتی تھی باتیں, تو اس لیے یاد رہ گئیں یہ باتیں آپ کو سنا دیں. عزیز صاحب کا تو فکر ہوتا ہے کہ پشتوں میں بیان کرے کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ آئے. ہم نے جن بزرگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوا ان کا فیض اردو میں تھا, تو لہٰذا وہ اردو میں بارد ہوتے ہیں, ہم کیا کریں. سبحان اللہ.